Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan hepinize merhaba. Suat'la birlikte bir kere daha karşınızdayız. Aslında yaşadığımız dünya çok güzel bir dünya. Ama biz günlük koşturmalarımızın içinde bu güzellikleri çoğu zaman fark edemiyoruz. Dünyamız çok güzel bir dünya dedik. O zaman ne kadar güzel bir dünya diyelim ve Louis Armstrong'a kulak verelim. What a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Beatles grubu bize unutulmaz eserler bıraktı. O kadar çok güzel eseri var ki hepsini hala size çalamadık. Onlardan bir tanesiyle devam edelim. Back in the USSR. Show me round, there's no big mountains way down south. İngiltere'nin Eurovision kazanan şarkılarından bir tanesiyle Brotherhood of Man grubunu dinliyoruz. Öpücüklerini bana sakla diyecekler. Save your kisses for me. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you, I love you. All the while. With your cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me? Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye. Şimdi arka arkaya Hollandalı 3 ünlü grubu dinleyeceğiz. Önce Les Humphries Singers grubuna kulak veriyoruz. We Are Going Down Jordan. Jordan, we are going down. Jordan, we gonna walk. Sırayı George Baker Selection alıyor. Gece yarısı, yani Midnight. I'm sitting on the station gardena. I waiting for a train that never comes. For me there is no future and no past. I only think about the dates we have. Wait train till midnight, waiting for a time to see my baby, waiting for a time to kiss my lady now. Wait train till midnight, waiting for a time to kiss my honey, waiting for a time to spend my money now. Reviens, chérie, quand tu m'aimes. I want you near me in my loneliness. The rain has fallen and the leaves are falling down. And so I wait to see you here around. Üçüncü Hollandalı grubumuz da Dizzy Man's Band. Bunlar hep 1970'li yılların şarkılarıydı. Operayı anlatacaklar, The Opera. You want to have some show, I know where you have to go. In every town's a concert hall, where we gonna have them all? It seems a bit old fashioned style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. Romeo and Julia making up in the opera. So if you want to have some fun, I know where it can be done. So let's go to the opera, laugh about the silly crowd. The opera, we like the opera. Bir tane Fransızca parçayla devam ediyoruz. İlkini Marc Aryan seslendirecek. Kalbimin şarkı listesinde ilk sıradasın diyecek. Numero 1 Ohit Parat. Lorsque tu me donnes tes baisers si parfumés, j'ai la tête qui commence à tourner. Tu as monté sans bruit la douce échelle de l'amour, comme un joli refrain que l'on fredonne tous les jours. Je ne me lasse pas de te voir, de t'écouter, car tu es ma chanson préféré. Quand je t'ai connu, fragile et menu, tu ne m'as pas fait tellement d'effet, mais tu as grimpé, grimpé au sommet de ma vie, tant et si bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es numéro un. C'est toi qui as ma faveur. Je voudrais maintenant que tu restes mon grand amour, mon doux numéro un pour toujours. Cette histoire vécue ressemble, vois-tu, à une musique tendre et romantique qui pénètre doucement au fond de notre esprit, puis qui nous obsède jour et nuit. Tu es numéro un au hit parade de mon cœur, et puisque tu me donnes ce qu'on appelle le bonheur, maintenant que tu restes mon grand amour, mon doux numéro un pour toujours. La la la la. Aynen Beatles grubu gibi Enrico Macias'ın da güzel şarkılarını çala çala bitiremedik. Bugünkü parçasını da ilk defa sunacağız. Tercih ettiğim veya en sevdiğim şarkıcı diyecek Mon Chanteur Préféré. Communauté, mon chanteur préféré, C'était l'ami des poètes en liberté, le cœur de nos pensées. Il avait appris des milliers de chansons suivant la tradition auprès des anciens, les plus grands musiciens de toute religion. Pour nous, c'était la voix de l'espérance, de la fraternité. Quand il prenait son luth, c'est en silence qu'on l'écoutait jouer. Chanteur préféré. İtalyanca parçamızı bugün Albano'dan dinliyoruz. Dünyada bilinen ismiyle Capri Fischer veyahut da İtalyanca ismiyle Bella Capri. Yeah. Joan Baez hüzünlü bir İspanyolca parça seslendiriyor. La Llorona. Almanca şarkımızı İngiliz isimli Howard Carpendale'den dinliyoruz. Kumdaki ayak izlerin diyor. Deine Spuren im Sand. Wir hatten Sonne und Sterne und die Dünen und das weite Meer und mir war als ob die Zeit ganz fest in meinen Händen wär. Es gab nur uns beide für mich. Ich wusste, ich hatte dich, wie einfach und klar. Doch alles war deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Hat die Flut mitgenommen, was gehört nur noch mir? Deine Liebe, sie schwand, wie die Spuren im Sand. Was ist mir nun geblieben? Ich weiß nicht, wann du anfingst, ohne mich den Strand entlang zu gehen. Und wenn ich dich danach fragte, stumm man mir vorbeizusehen. Bis man die ganze Wahrheit versteht, ist es nicht selten zu spät. Da bin ich nun. Was kann ich tun? Oh, oh, oh. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehört nur noch mir? Deine Liebe, sie scheint wie die Spuren im Sand. Was ist mir nun geblieben? Nur die Sehnsucht nach dir. Lule, lule, lule. Lule, lule, lule. Hat die Flut mitgenommen. Lule, lule, lule. Deine Liebe, sie schwand. Was ist mir nun geblieben? Nur die Sehnsucht nach dir. Deine Spuren im Sand. Türkçe parçalarımızla programımızın sonuna kadar devam edeceğiz. Önce Ezgi'nin Günlüğü grubu ve 1980. Dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş, seni gördüm duvarda. kırsam, saklasam seni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa, unutmam seni. Gitme gitme gittin yollarda, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Gitme gitme gittin yollarda, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Erol Sayan'ın çok güzel bestelerinden bir tanesini İnce Saz grubu seslendiriyor, Hatıra. Kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak. Şimdi Çok nadiren yaptığımız gibi bir kere daha sınırlarımızın dışına taşıyacağız. Nostaljik müzik programı yapıyoruz ama genellikle pop müzik veyahut da modernize edilmiş folk müzik ağırlıklı parçaları size sunmaktaydık. Ama nostalji olunca tabii ki klasik Türk müziği de hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyor. Bu şekilde sadece bir kere bir klasik müzik parçasını size dinletmiştik. Şimdi 3 tane klasik müzik parçasını arka arkaya dinleyeceğiz. Çünkü size bu sefer Üstad Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini de dinletmek istedik Nostalji Rüzgarı programında. Ama o kadar çok eseri var ki hangisini çalalım derken bile uzun uzun düşünmek gerekiyor. Bu anlamda da Rintlerin Ölümü, Dönülmez Akşamın Ufkundayız gibi eserler bile bir anda liste dışı kalabiliyor. Biz önce 1950'lerin 60'ların döneminde yaşamış bir İstanbul beyefendisinin hislerine kulak verelim ve Tereddüt'ü dinleyelim. İstanbul beyefendisi dedik ama 1940'ların, 50'lerin, 60'ların İstanbul'u da bir başkaydı. Bir başka güzellik vardı o dönemin İstanbul'unda. O dönemin kalamışını dinleyelim şimdi de gene Üstad Münir Nurettin Selçuk'un sesinde. Kalamıştan teselli ne gülüşten ne bakıştan bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Son parçamız aslında bizim programımızın niteliğine de çok uyuyor. Gene bir Münir Nurettin Selçuk bestesi dinleyeceğiz ama bu sefer Endülüs ritimleri de işin içinde olacak. Yani flamenco ritimlerini de hissedeceğiz ve Endülüs'te raks diyeceğiz. Gelecek programa kadar hoşça kalın. Yeah. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.